د دې زنه دا دویم باب شروع کیږي او دا د صورت تر اخیره پورې ده خورونو په دې باب کې څه دي په دې باب کې د جهاد هغه فائدې او قسم ته تاسو ذکر کړئ او هغه دا چې جهاد سره معاشره د مسلمانانو په کوم انداز تقسیمی صحیح شو د مسلمانانو قسمونه به تاسو ذکر کړئ نو یو با اول خو به ذکر کی مجاهدین کاملین کامل مهاجرین مجاهدین مسلمانان ذکر کړئ بیا په دویم نمبر کې هغه د چاغی نه خو خطا وشي خو مسارعین فی التوبه دی په توبه کې ډیره سخت جلدی کوي زر توبه الله توبه سو دریم قسم بیا دا به ذکر کوي تر یو سل او دغه پورې دریم په سلور میا ته پورې بیا په سل په یو سل پنځم یو سل شپږم آیات کې برته بیا ذکر کی متکاسلین فی التوبه تو مسلمانان دی په جهاد کې کمزوری شوی دا خو توبه او باطل کې سستی وکړه نو هغه کسان بیا دا غینه پس تر اقوال المنافقین ذکر کوي تر یو سل لسم پورې چې خالق په جهاد کې برته یو بل شی راښکاره شي هغه منافق وي اغا و منصوبی جوڑی او دا دید پارا ذکر که چی گوار دا توبه چی چاپ که پروست استلا که پا جلده که استلا جهاد که تی کامل شوه ده خدا اصل که مسلمان ده منافق نده منافق دا غشه ده دا او گوره دا غیه نپس چکم ده نو بیا بتا دا ترغیب الالجهاد وی او دا مومنان و لس صفات با ذکر که پا یو سل دو لسم پوری دا یو سل دیار لسم که با بیا دا غیه نو بیا تر یو سل شپارسم پوری در توی چی دا کفار نا براعتو که پوشوی جهاد کو که مجاهده کو کفار سر تو دغو که بیا با پا یو سل واللسم اتلسم نلسم دی که با بیا ذکر که دم اغا چاچه توبه استه و خلیت استه و داغی دی توبی قبولیت با ذکر که بیا داغی نفس پس که ترغیب الى جهاد ذکر که او داغی فواید با دت ذکر که بیا با دغا شانتی پمینس که با ترغیب الى علم اموی و ترغیب الى جهاد بی بیا با توی دی جهاد دی صورتونو او دی جهاد دی حکم پا وجه باندی خلق دو قسمونت تقسیمی گی دا لند زکا دا دو قسم دی اگه یو قسم والا خو بیا دری قسم شمو منام خلقو خو لیکن دا یو قسم منافقان دی دا برد دیدا کی نو بس طول باب پا دا جهاد اگه جهادی اپریشن دی چیز خلق راک کارا کئی یو قسم بل قسم بل قسم بل قسم دا برد خیخا دا وقت مسلمانانو کی دترازی والسابقون الاولون اس اغا اولنے قسم سرے کامل مهاجرین مجاہدین انصار اگر ذکر کریں والسابقون اغا اولان دکی دن کی خلق ایمان تا اے چپکتون اول ایمان قبول کرے الاولون چاگئی اولنیم دی پا حجرت کے من المهاجرين ده هجرت كون كون دي والانصار او ده انصار ندي السابقون سبقت كي چاتا كارون ده نيكوتا او الاولون اولن مؤمنان دي ده سوق تي مهاجرين دي او انصار دي خام دا خلق کم خلق تی پا دیکی بیار مفسرین و اقوال دی بعد دیوی سابقین اولین اغا دی چه اغوی دوارو قبلو تا منس کرده اول بیت المقدس تیم کرده او بیت اللہ تیم کرده سیشوا بعد دیوی چه در بدر و خود نمخ که چه کمو اغا سابقین اولینو روز تو بیا سوک تی والذی ناکسان دی اتبعوهم چه تابی شوی جدو دی صحابو بی احسان دو معنی کم بی احسان فخی طریقی خط طریقہ سے ہجرت دے او جہاد دے ہجرت او جہاد کے دوی تابع شدی اگر کم خلق تھی اگر وہ چر دین ورس تو کم رال دبا او خدا او دو بدر نو ورس تو کم خلق رال نو دغا تابد یا فتح مکین ورس تو کم خلق دی نو اگر خلق مراد دی دا پا اگر تفسیر باندی چه کم حضرات لک ابن جریر او دو محمد ابن کعب قرظی رضی اللہ تعالی عنہ نقل دی چه دا آیات نازل فبارد صحابہ کے طول صحابہ مراد دی مکینی اور اس تنید وارا نو بیا دا صحابہ شو بعد وی نا دا اولنی خو صحابہ شو دا روز تو سوک تی دا روز تو دا عام مسلمانان دی نو بیا غی مانا ودا سے کوئی والذین آکسان اتبعوهم چه تابیش ویدید دی صحابہ بی احسان فخیوی ناصرہ خوینا صدا خوینا دارت صحابو سی پس کئی ابو بکر ان زمونگا دا سر تاجو عمر ان زمونگا سر تاجو عثمان ان زمونگا علی ان زمونگا دا طول زمونگا رضی اللہ تعالی عنہم دا تی الفاظ سر ہوئی نو دا تری دا بی احسان ان خیوینا والا خلق تی نو فجد دا ہوئی نو وی پدی سر اغا خلق قوتل چه کم خلق ده صحابه و بد ده بد بیانی سوکتی شیگان روافض گنده خلق پوچه کنا اغای بد بیانی ده صحابه و اغا ندی خواب اغا پکین نداخل ده خلق چی دی نو اس ده اتباعون بی احسان که بیا منگو تاس امراضو پدی تفسیر بانده البته اول ده غی تابعین دی بیا تبا تابعین دی بیا پسیر آده ترنا نپوری طول منگا ده غی پلار روان یو کن انشاءالله ده طول چی دی اللہ وی دیتی یو سرٹیفیکیٹ ورگی رضی اللہ عنهم رضا دی اللہ تعالی دی دنیا و رضو عنه او دی رضا دی اللہ نا بس دا دیتا اعلان دی چی اللہ دی دنیا خوشالا او دی اللہ نا خوشالا اعد و اعد لهم او تیار کرده دی دنیا پارا جنات باغونا تجری چی بیگی تحت حل انهار لان دی دی ونو داغی نوالی ای نور داینو که تسمر راغلیو من تحت حل انهار راغلیو زکا اغا من که لگ ونت معمولی ونت لروالی فکرازی پوشفی او دلتا که تحت حل انهار راغی دا دی طرف تا اشاره دا چه صحابه دا صحابه و جنت تا غا نهرون اغا ولی دیر نیستی دی خان سیشوا خالدین فیها ابدا همیشه بیدی فیها بدی باغونو که ابدا همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی رویه دا و من من حولکم من الاعراب اس پدی میانسی و تویو دغه خو خلق شو راشه مقابل و سره ور په دغه ځای کې نور موسیږي و مم من حولکم او غیر چا په رستا سنا من الاعراب د باندو والو نه منافقون منافقان دي و من اهل المدینه او بعض د مدینه والو نه هم مردو سخ شوی دي علی النفاق په نفاق باندې الله وی ګر په دې کې بعض منافقان وشتلی دا منافقان څوک دي دا موږ پیجنو الله وی پیغمبر ته الله وی لا تعلمهم تی نه پیجن رد شرف العلم ده ننطاق علم مستده نحن نعلمهم منگه پیجنو سنعذبهم مرتين زرده چه منگه به عذاب و غیل رد وواره مرتن في الدنيا و مرتن في القبر یو پی رف دنیا کی ایو پی رف قبر کی نو چه پی قبر کیو چه نسوم ما یردون بیا با واپس کولیش دوی الى عذاب عظیم عذاب لویتا بیا با لوی عذاب تدوی زیخا اس بعد وہی آیات منسوخ تھے فسبان دی وہی رست پسورت محمد کی راضی ولا تعرفنهم فی لحن القول تب پی جنی فاغ خبرو کی دا خبرو پا انداز بے تفی جنی نو ال ترازی پا غلط خبرو باندی نو اس ال تک دا راضی دل تدا راضی نو وہی ال دل تو توئی نہ پی جنی نو بعد خوئی دا رست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا علم راغے نو وی پی جن دل صحیح شو دل نقص خبرہ خو بیخی خطار دا سا احکام پنو لیو آیا او دا غچ کم دے نو بعد وی وی پی جن دل راجح قول دار تینا رسول اللہ تول ندی پی جن دلی او کم چی صورت محمد کرا غلیو ولتعرفنهم فی لحن القول نو اغا پا علامو پی جن دل دی نو پا علامو که بی پی جن دل خدا سی یقینی فتا و تنو چی دا سڑے کافر بلا منافق تے خواہ و آخرون اعترفو اس راشے پا دی مسلمانانو کی او بلد للا اگا گوار منافقان ندی خواہ اگا خب مسلمانان دی خواہ خلق تی خو غلطی دل انسان نوشی دا اگا خلق ہوئی چه کلا دا تبوک غذا کا نبی علیہ السلام لارو نو دی و سرا دی تلل خو پاتی شو چه پاتی شو غلطی تی اوشوا دا تقریبا وکسانو مسلمانانو نو دوی تی رسول اللہ دا واپسی اعلان واوری دو نو دوی لارا لدان دا بیت مسجد نبوی ستنو پوری اتار دو وی چه مون رسول اللہ خلاص نکنو مون زم نکولاو رسول اللہ چه راغ جماعت تا وی دا سوک دی وی یا رسول اللہ دا خو خلق تی دوی دا غذا پاتی شو او زانو نو ترلی دی سزا ورکی زان تا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خا اللہ تعالی یا تو نازل کر ذره دی توبه قبول ادا دا اغه خلق دی و اخرون او نو صحابه دی اعترفو چې اعتراف کړي به ذنوب هم فغلتو خپل باندې خلتو عملا صالحا گټ کړي دې د نیک عمل سرا گټ کړي دې نیک عمل و اخر سیئه او نور و سرا خرابو بعض عمل تنا خا عمل ولا مخکې کړي اکثر خو دوی خا عمل کړي ډیرو غلاګام ته تللی دي خو دوی یوی نه پکې پاتین شنو دا و اخر سیئه دا پکې راغی عسى الله عطا نزدیدہ کی دیشی ممکنہ دا فعصا من اللہ واجبتن مفسرین وی عصا دا اللہ طرف نسی واجبی نو عصا اللہ یقینن اللہ تعالی یقینی دا چل اللہ تعالی این توب علیہم میرا بانی بہوکی پدوی بانی فتوبی قبل و سارا ان اللہ غفور الرحیم یقینن اللہ تعالی بخونکے و میرا بانا دے خود من اموالہم صدقتن اس دوی سے شو دوی مسلمان دا غشلی توبہ و باطلا او دوی اللہ تعالی توبہ قبول اکڑا خا قبول اکڑا نو اللہ وی خود دوی صدقی راوڑی که صدقی راوڑی نو اللہ وی خود من اموالهم واخل دمالون دوینا صدقتن صدقا تصحیرهم بها چه تپاکی دوی لارا تصحیرهم چه تپاکی دوی پدی صدقا باندی تپاکی رسول اللہ واللہ سبق دیکنا و تزکیهم او تدیره دوی لارا بها پدی سر مال پدی سر دوی لارا رسول اللہ مال دیره که اللہ دیره نو ایدا سبق پدری سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق شو چه وای غصت تن مال ولا اللہ دیر کو و صلی علیهم او دعا کوا دویتا دعا کوا صدقی راولا اللہ تینا قبول کی اللہ تپا دوی بان رحم کی رسول اللہ پی صلاق وی سنگا بیوی ابن ابی اوفا وی وی دما اپلار صدق راولا نوچه صدقی راولا رسول اللہ دعا وکرا اللہم صلی علی آل ابی اوفا یا اللہ دا ابو اوفا پا آل بان رحم کی خدا رسول اللہ تا اختیار ہو چه صلات صلی اگر پا صلات سر دعا چه تسو کی بلکل بلا واسطو کی خمونگ یعنی شو کولی مونگ با رسول اللہ بانی صلات وائی پوچھوے دعا ور تا کولی شو وصلی علیہم او دعا کو دویتا ان صلاتکا یقینن دا دعا ستات دا سکن اللہم دا اتمینان دا ضرور دا دوی دا پارا او صحابی دیر خوشحال سی مات رسول اللہ دعا اکڑا پوچھوے نصور دا گور دا جمعی پا ورد بانی تاسو دا کوئی درود وای دیر وای ابن مسعود سے اصحابی تا وای تو درود وای دا جمعی پا ورد بانی پا دی انداز باندی صحیح شوا کہ اللہ مصلی علی محمد النبی الامی پوچھوے دا درود تا کم از کم وای زر پی روایا ولی پا دا ورد باندی رسول اللہ تا فرشتہ رسی دا جمعی پا ورد باندی نو چه او رسی ورطا تا ورطا وای چه فلانے دا فلانی زوے ستاق امت کی فتا بانی صلات وی نو چه یو دل رسول اللہ وای چه اللہ مصلی علی اللہ تا فتا بانی صلات وی نو سورہ بہتر خبر رہے من دے پارا ان صلاتک یقینن صلات تاچرے دعا تاچرے سکن اللہم دا اتمینان دا زون دے دوی دے پارا واللہ سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کے پویا دے علم یعلمو دا جواب دا سوال دا منافقانو دے منافقان اولی دل کنا چھ دویم دا جہاد نا پاتیو او منگم پاتیو خود دوی سرم خبر بندی مون سرم در دوی سر خبر شروع شو مون سر نکی گی نو دوی وی دا سنگر دین دی مون سر یوشان تسا لکی و دوی سر بلشان سا لکی اللہ وی و علم یعلمو آیا دوی پویی گی نا ان اللہ و یقبل توبتان عبادی چی یقینا اللہ تعالی توبہ قبلی دی بندگانو قبلنا اگر توبہ و باتر زکت قبول شو بد بخوتا تو خود درنا توبہ نیستی و یقود صدقات او اقلی اللہ تعالی صدقی اگر صدقی وقت بی اللہ تی قبولی کری پوشوی اگر و رسول الله ولكن الله قبلي كنا وان الله هو التواب الرحيم يقنا الله تعالى توبه قبل ان كيو مهربان دي وقل اعملوا فسير الله عملكم اس دي مؤمنان تتوايا وتوا يعمل كوي فسير الله نذر جوني بالله تعالى عملكم عمل تاسو ورسول رسول الله تعالى بمن والمؤمنون مؤمنان مرتغوري تتسكوا يسمحك مخك وقت تاسو كفيش مطلب دارخا منافقان تے صرف وجه فسير الله عملكم ورسول هو مخك تير شو اغي ولي اغي تے صرف الله ورسول زكايا تے داغي عملنا خفت غنتي باقي باني الله کوئی کی دے فرشتیا کئی تے بدو کا کئی او رسول اللہ تم پتہ لگی بعد وقت اداریا کار دے سی او اللہ ورتا خی او دل تکی دا مومنان دی بدی مومنم کوئی گی چاو نہ دا کڑے خسائی شو وسط تردون او درت تا سو واپس کولے سی الی عالم الغیب اگر ذات تہ کوئی دے پٹو سی نو شہادت او پکار او باندے فینبئکم نو خبر بدر کتاب تبی ما دا عمل نو کنتم جو ایت تا عمل نو کون کی دا عمل واخرون مرجون اس دریم قسم د مومنان اگر سدی ما تا سو متکاسبین في التوبة وتمنغوايو اغا حضرات تي صحابة دي دري صحابة كعب بن مالك مرارة بن ربيع او هلال بن امياء صحيح جوا وشد اغا تكتل سنشن بيانو دير دردناك واقعي دا نو دا دري حضرات تيو دا پاتشيو دا غزوير تبوكنا او هر وقت ويون پا دير عدد نوش موزو خو پاتشو رسول الله راغي چه راغي رسول الله پر لارل رسول الله تي سعوزر ويا رسول الله يس عوزر بس حالت پاتشو وي خا وي زي پاتي خبر وسر بند شوی سلوی قرآن پوری بیا سلوی کنه 500 ده خبر بند وی پور والے ته جدا کړل دا واقعیا فکراله لدار اوی مبارک وی و اخرون او نور دی مور جونا چ رستو کړي شوی دے رستو کړي شوی ته وبدا وی مامل دا وی ل امر الله حکم دا الله تا اما يعذبهم یا با الله وی ته سزا ورکړي و اما يتوب عليهم او یا با الله دا وی توبه قبول کړي والله علیم حکیم الله تعالی کو یو حکمت نو والا دے و سو شده دوی سر دا برست رازی دقا خوب از دوی معامله دقا شان شوا معلقه شوا اوز پا میان سرطا وی چه او داست نی چه تا دی درمی فرقی تا او چه دا منافقان دی منافقان گوره ندی منافقان داستی لکه دا رست گوره والذینا کسان اتخذو مسجدن چه جوڑ کرده جمعات زرارن دا پارا دا زرار ورکول خلکو تا اے دا زرار ورکول دا پارا اللہ تعالی وی جوڑ کرده اتخذو مسجدن دانو چه بناو مسجدن جمعات نده دا زرار خانه دا ولیکن دی کسی کرده دی چه کم ده نبس نم پی دی جمعات خیلی چه دا جمعات ده او دا ابو عامر راهب رسول اللہ ورطا ابو عامر فاسق وی خواه دا دا حنزده رضی اللہ تعالی عنہ پلارو او دا خبیث چه او نو دی لارو دی دا غشو ایسایی شوی و رسول اللہ چه کلا ورق مدینه تا رسول اللہ تره بحث کرو رسول اللہ صلی اللہ وربان اخبر دین پیش خوده پویه شو قبلو لی نا دو تا این از ما دین حق ده رسول اللہ و تایوه لی ویزه که پا ما و تاکی هر یو پا غلط بانی اللہ ری جقبل وطن نلوری چرت پا بلده که ورق مرد پویش رسول الله تعالی آمین پوشی دعا اوسوا دی بیا لاړو روته دغه دغه کې په بدر کې بیا جنگ هم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا په بدر کې دی چې جنگ او صحابه او دغه مشرکین مکه او بایلو نو دی و تخته روم تلا د روم بادشاہ او سمورات مراد ورکل بیا ته یو منصوبه جوړ کړه هغه ځای نه پوهچ کنه لکه تار القاضی التناسکو نو بیا منصوبه جوړ کړه ویل تک یو جمعات جوړ کړي په دغه جمعات کې موږ خپل میشن شروع کو او بیا ورور دغه نه غټي ګوند مسلمانانو خلاف منصوبای ندوی دا جماعت جوړ کله تک منافقان و سره شو زرار اند پاره ده zarar ورکول مسلمانانو تا وکفرن په داسې حال کې چې دوی کافرانو یا وکفرن ل اشاعه الکفر دا جوړ کړو ده پاره ده خوراول ده کفر وتفریقن او دا جوړ کړو ده پاره ده جدائی راوستو بین المؤمنین په میان د مؤمنانو کې و ارسادن او دا مورچه ول من ده پاره ده ابو عامر فاسق حارب الله چې جنگ کړو ده الله سره و رسول او در رسول ده الله سره من قبل مکه رضی نه په بدر کې جنگ کړو دا ولا یخلفنا خام خدیب قسم خوری ان ارادنا چې موږ خو اراده نه لرو الا الحسنا مگر خ اراده یا چې بس جمعه ته جوړول او موږ چې دا الله کور دې چې بس دا جوړ کړه ته خدمت خبرې به شروع کړي الله وی والله یشهد الله گواہی کوي انهم لکاذبون یقینا دې دروغ جن دې په دې خپل خبره کې دې وای چې دا خیر اراده لرم دا خیر اراده نشته شر اراده ده ها دا دې منافقانو هغه حالت سلوط صفات مجلس دراړه ته بیان کړل ضرر دې پکې مسلمانانو ته کفر دې او تفریق بین المؤمنین دې ارشاد الله من حارب الله ورسوله من قبل دې تب وګه پاکستان جوړ کړ پوښتنه کنه پاکستان مسلمانانو ته اول ورځ نه ضرر جوړ دې کفر پکې دې د مسلمانانو په میان دو ټوکړي نه بلکې درې ټوکړي تقسیم کړ په دې سرحد تقسیم کړ په هغه سرحد تقسیم کړ او مورچه د کافر او خدا هر وخت بمبار لک کفر حمله کوي دغه ځای نه کوي دو پنځو زر حملې دا غدای نه وکړي نو دا وګوره او ارادي بدا کوي چې ان ارادنا الا الحسن پاکستان کا مطلب کی لا اله الا الله والله یشهد انهم لکاذبون الله گواہی کوي چې یقینا دې درو جن دي اوس چې داسې جمعه ته نو زه سره حکم الله وی لا تقم فيه ابدا دوی راغلو تبوک نه مخک رسول الله ته وی یا رسول الله ترا شه جمعه کې او ذره کاټه نه پلوکا چې بیا خلک راځي او الته کې مونږ کوي رسول الله ته اوس مونږ د غزار تبوک ته چې تبوک نه واپس راشي بیا په کې فلار کہ اللہ تعالی رسول اللہ تقبل ورکړي چې ورته جمعه تلان نشي لا تقوم فيه ابدا مودريګه په دغه جمعه کې ابدا نه هیڅ کلا لمسجد خامخا هغه جمعه اوس سسا چې بنیاد کې خوده شوی دی داغي علت تقوا په اخلاص باندې من اول یوم د اول ورځنا اول ورځ د آبادینه په تقوا باندې په اخلاص باندې روان دي هغه مسجد کم دی هغه مسجد د قباء دی هغه یادی من اول یوم اول ورځ د آبادی دا یا من اول یوم اول ورځ هجرت تا ده هجرت تا ولا ورځ د جمعات جوړ شوی وکنه صحیح شو نو آغا ځکه نبی عمر رضی الله عنه د دې زاینا من اول یومنا دا قمری تاریخ سره د هجری دا د هغه نه مقرر کړو ها حق کو دا ډیر لایق دی ان تقوم فیه چې ته ودرې کې په دغه جمعات کې فیه رجال په دې جمعات کې سړی دی یحبونا چې وقای ای تطهروا چې ځان خفاق کی والله یحب المطهرین الله تعالی خو وقای المطهرین ځان خفاقونکي خفاقونکي پسې بیا رسول الله ته پوښتنه وکړه یستاسو په قران کې الله دا صفت کړی دی تاسو څه خفا کی کوی اگے یا رسول اللہ نو کو سنشت دے ہمون گے تلاو چھو دس ما تے اوکو نو یو دل پلوٹا باندھ استنجا اوکو بیا چراش گئے کو گو باندھ اوکو ہاں وی دغا دیکھن پوشے اسمن اساس بنیان ہو اس اللہ تعالی وی ددی دوڑ جمعاتوں تقابل تے بیان کو اس تے دوڑ عقیدو تقابل بیان نہیں ددی مسلمانان عقیدہ اغزان تا عادت ددی منافقان وی دین ددی عقیدہ کھڑے رکھرا برا apa man asasa bunyanahu ayat si sofi bunyat kiri bunyanahu da abadi khpal yani da din khpal ala taqwa pa ikhla pa taqwa bani min Allah da Allah na waridwan pa raza da Allah khairun aga behtara de amman ya gasuk asasa bunyanahu si kiri bunyat khpal ala shafa jurufin pa kinara da aga dat kamar bandi ahar in chaga sewi dat khali kana ahar in chaga priwatun kewi ku gumbida se fanhara dihinu ur digi aga finari jahannam pa ur da jahannam ki nudad musliman مانان عقیدہ کو پوخ بنیاد بانے دا تقوا دار رضا دا اللہ دے کافر عقیدہ دا کرے لگا پر ڈٹ کمر تے ولاڑی پر خالی کمر بانے ولاڑ دا کو گم دے نور او تو گردی جہنم تا والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ تعالی ہدایت نہ کئی قوم ظالمان تا لا يزال بنيانهم ہمیشہ دے آباد دے دی نو نبی علیہ السلام امر کو صحابہ تو ورشی دا جمعہ تو اللہ اس وقت ہوئی جمعہ تے ولا وران کو ویش کو زول مرتے زرار تھا صحیح ہوا دا سلور صفات کے علماء چ کم صفاتم پدی کی پروتوی کنا جمعات کی نوبدا بیا مسجد زرار دے چ کفر وی پکے زرار وی چ مسلمانان تا تفریق بین المؤمنین راولی یا مرتد دغه وی نو پدی وجبان دا زکہ دی وجنا امام مالک وی چ جمعات خوا کی چا جمعات جو قران کی زکہ دا دی خوا تفریق راولی چ داخل تقسیم کی پوچ کنا دا مکہ وی دا ما دا وی ها او شیر بینی وی کل مسجد دنیا فخرن کو ہوا زرار ہر جمعات چ غدا فخر دا پارا جو شو نو غد سے دے غد زرار دے ها لا يزال بنيانهم اس جمعات والا وران کو دوی بانی یرا را لچ اور کہ موسر بس کہ موسر بس کہ مونگا وجنے کے پریدیم تو اللہ و لا يزال بنيانهم ہمیشہ دے آبادی دے دوی الذی اگم آبادی بنو چ دوی جوڑ کڑے دے بی بتن سبب دے شک فی قلوبہم پرون دے دوی کی دا بوی الا ان الا ان تر اغ وقت پوری تک تا قلوبہم چ ٹکڑی ٹکڑی شی زڑن دے دوی زڑن دے پس ٹکڑی کی گی پمرگ بانی دے پچھے مرشی کنا نظر دے پھیل کی کٹ پیشی تعلق یا انت قطع یا ایلا دلو ذری ذری شی پا قبر کی نوچی لازوی ذری ذری شی کنا نتراغی پوری دے پڑار کی دے جمع طرف سکی واللہ علیم حکیم اللہ تعالی پویا حکمت نوالا دے اسے توی دادم اسلام خلاف او جہاد خلاف سکی ہو سازشو نہ کئی نوز توی راش اے جہاد شروع کا نفاق دا صفات نا بخلاص شی دا منافقت نا بچ کے دو علاج در تخی ان اللہ اشترا یقینا اللہ تعالی اشترا اغستیدی من المؤمنین دا مؤمنانونا انفسهم نفس نداغوی و اموالهم مال نداغوی بی ان لهم الجنہ فسبب دی بانی چی یقینا دوی دا پار جنت دے مال و نفس تی اغستید نو اللہ کی سکی اللہ وقت ضرورت نشت دے دے گاٹ دے پارا و تو یا راک طالب جنت ترکم خواہ اس داس شو پدی کی اخستون کے اللہ تعالی خرسون کے بندہ او اغا سودا تدا اغا چکم دنو اغا سودا چی دا اغا مبیعا اغا نفس و مال او سمن قیمت سن جنت شو خواہ دا جنت یو قاتلونا اس دا میلا بکم دا کی دا مندائی بکم دا کی سلاف کے خرس کو اللہ و یو قاتلونا فی سبیل اللہ جنگ کے دی پلا رضا اللہ کی میدان قتال دے کن فیقتلون نو دوی خلق وجنی و یقتلون دوی موجنے کیگی وعدا علیه حقا فی التوراۃ وعدا وعدا دا وعدا کردا اللہ وعدا علیه پخپل دان لازم کردا حقا حقا حقا ثابت کردا پر ثابت وای سرا فی التوراۃ پر التوراۃ کی ول انجیل پر انجیل کی ول قران پر قران کی پر دریو کتابونو کی زبور یاد نہ پڑو زکات زبور چ دے پای کے مسائل نو تو پدی وجا و من اوفا بعهده اس چابوی چ کتے ما اللہ تعالی دا بیع واپس کئی خو بینا اللہ وی ومن اوفا سوک چا دیر وفادار بی عادی پا وادق پلبان من اللہ دا اللہ نا نشت دے ہی سوک استفا من کاری دے فس تب شیو نقو خوشالا شی بی بیعکم پا غو سودا پلی سر اللذی اغا بیعا بایاتم بی جتا سودا کردے پا غی سر وذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی لویا دا اس دا پلس و تاکیدات و سارے رتدا ذکر پر خادا چھو اشماری کنا ان دے او ماضی سی غدا او جنت سے او قتال دے او پوش قتل دے او وعدا دا او بیا دغل لاغی حقانیت دے او تودری کتابون دی او ومن اوفا بعادی ہی وفا دا اللہ دا او استبشار دے او دغرنگ فوز دے او عظیم دے دا لس تاکیدات ذکر کئی دے سر پارا دا دعوی دا دی مسادی دا پارا جہاد دیر فائدہ من شیدے او دا شروع کئی اس در توائی راشا ہے جہاد کو بکے خداں کی بدی ایمان کی پتنہ مراولی خواہ ندر غلط صفات ذکر کئی دے مومنانو التائبون التائبون اگا توبہ یستن کی دے گناہونونا مومنان اگا خلقی العابدون اگا عبادت کون کی دے اللہ تعالی الحامدون سنا ویون کی دے اللہ السائحون السائحون بعد مانا کئی المہاجرون بعد مانا کئی المجاہدون بعد مانا کئی السائمون روجن ان کی ہجرت تو ان کی جہاد تو ان کی الراکعون رکوع کو ان کے اللہ تا منقاد احکام اللہ الساجدون سجدہ کو ان کی الامرون بالمعروف امر کو ان کی نیکو باندے والناہون دیکھی وہ راوڑ دی نور کے نور راوڑے ولی ذکر چھ امر بالمعروف بغیر نہی عن المنکر نہ داغور معتبر نہ دے نو ذکر تو وہی والناہون عن المنکر او منع کو ان کی دے منکر نہ او بعد وہی تو وہ سمانی ہوئی عرب تر اتو پوری اگر شان شمار کے کچھ آتم ترسی کی نبیا سوکی بیا و سر و راوڑی والحافظون لحدود اللہ او حفاظت کو ان کی دا احکام دا اللہ و بشر المؤمنین او زیر ورک مومنانو تا دا سشی بس دیر سیزن لی جانتون لی اگر حضرت کو دا لس صفات دا مومنانو ذکر کل او اس چه لس صفات دا مومنانو ذکر کل دا منافقانو پا مقابلہ کی او اس توی مومنان تا داس چلو کا چھتا دا کاتر سر تعلق مطابق واقعات کو تعلق مصافہ ما کان علی نبی بعد وہ آیات نازل لے فبارہ چا کی دا ابو طالب چو نو آغا مر کے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت خدا ور کو ایمان ور کو وینے سمراوڑے رسول اللہ تو دے بڑے استغفار واں اللہ منا کو استغفار مغوان بعد وہ ندا کو مدینہ کے نازل لے سورۃ توبہ کے نازل لے تو جواب دا اگے دا دے صدا دو پیری ما تستوی دو کلا کلا یہ آیات مکرر النزول وی دا دو وار نازل لے یو پیرا پا مکہ کی نازل دے او اغاد ابو طالب پا بارکی دویم در پا مدینہ کی نازل شو ما کانا لنبیین انو لجائز نبی لرا واللزین آکسان لرا منو چیمان لرا دے این یستغفرو چی بخنو غاری للمشرکین مشرکانو لرا مشرک سلو بخننو غاری ولو کانو اولی قربا اگر کبی دوی خواندان در اشتداری اگر کبیر نزدیخ پل دی من بعد ما تبین لهم پس داغینا چی دوی تدا خبر اخکارشوا انهم کی یقینن دا مشرکان اصحاب الجحیم خواندان دا جہنم دی اے مخ کے چا معافی وقت سے مشرک لکھو خیر دے اگر تا پتہ نہ ہو چا اللہ صرف نہ معاف کئی چا پتہ ورطا ہو لگی رہا چا نہ اللہ صرف نہ معاف کئی ہمیشہ کو جہنم کی اس داغی نفس پور لنوال صحیح شوہ وما کان استغفار ابراہیم اس چا سوال کو چا نہ ابراہیم علیہ السلام چا پل پلار لے استغفار گوختے ہو اگر چا پلار لے بخنا گوختے ہو اللہ وی وما کان استغفار ابراہیم او نو بخنا گوختل دے ابراہیم علیہ السلام لے ابیہ پلار پل لرا الا عم موعدت مگر ود وجد یو وعدنا وعدها اياه صدا وعده کړي ود دي پلان سره هغه تویل دو تعالی استغفرن لك سوره ممتحنه کې بسلو ور ما یاد کرا شي فلما تبين له هر کله چې کار شو دي ابراهيم عليه السلام تا انه يقينا دا پلان د چلے عدو لله دا دشمن د الله له نه دا خدا الله دشمن د مشرک دي او مشرک خدا الله دشمني الله نه بخي چې دا پټه ورته ولګي نو تبرأ منه بيزار سره دا پلان بے والا نغوختا ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام لعواؤن خامخان رمزڑو حلیم او صبر کا ان کے پلار و تظمون و سرکول ابیادی غریب برلا سکولا ما کیو لغوختا وما کان اللہ لیو ذل قوما بعد اضحاداهم اس دا چا بسوال کو چا جیب قانون دنو اللہ تعالی اگر خلق چا غخت لاغی تسنوی او مونگو تو اتاس گمراکی گی چی اللہ لما چک مشرک لما کی غواری چا ملحد سرے بدائی ترازو کی اللہ جواب کئی چننا زما قانون داری چی ترسو میں قانون نہیں داری گلے تراغی پوری چی سوک داغی قانون خلاف کئی اگر تا گمرانوی پوچکر و تا قانون بیان کم داغی نفت چی بیا کئی جب پت والا پوچھوی نو اللہ وی وما کان اللہ ندی اللہ تعالی لیو ظل قومن چی گمراک وی یو قوم تا گمراک یو قوم یعنی گمراک وَيَوْ قُمْتَ بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ فَاسْتَغِينَ شَغِيْتِ هِدَايَتْ كَرَيْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ حَتَّى تِي بَيَانْ كِي أَغْوِيْتَ أَغَ شَيْ شَغِيْتِ ذَانْ بَجْ كِي پوشوي چه بیا تِي ذَانْ بَجْ نِكِي نُو بیا وَرْتَ گُمْرَا وَي إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَقِنَ اللَّهَ تَعَالَى پَارِي وَسِلْ بَانِ پوئے دے اس چا بغی چه خا عجیبا کار دے دا اللہ تعالی نو آغی تے اولی مطلب اولی وَتَ گُمْرَا نَوَي اللَّهُ وِدَا زَمَا قَانُون زما ده قانون اختیار زماره دکد بادشاہی ما ان الله له ملک السماوات والارض یعنی الله تعالی په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو دا والارض د زمکو دا یحیی و یمیت ژوند دی کول کوي عمر کول کوي و مالک مشته تاس درمن دون الله غیر الله تعالی نه ولی ان څوک بچ کوون کړه عذاب نه ولا نصير نه څوک مددگار لقد تاب الله علی النبی اس داد دی داینا تریوسل او اتلسن نلسم آیات پوری داوت داغ متکاتبین پی توبہ چاچے توبہ سکڑی وا آئی کے لگے سستی تڑی وا نو آغا صحابہ فبارک راگرے دے خدا آگی تمہید تڑی اول اللہ تعالی وی لقد تاب اللہ دی تاب مانا دا چشے آسانی راوستل روز تو تاب برازی داغی مانا وی بیا توبہ قبل اول لقد تاب اللہ وعلا نبی یقینا اللہ تعالی آسانی راوست پا نبی علیہ السلام بانی والمہاجرین تو مہاجرین باندی والانصار پانصار باندی الذين اغا انصار و مهاجرين اتبعوه تتابعي شود دي نبي عليه السلام في ساعات العسرتي فاغا سخ وقت كي سخ وقت سو ده تبوك غذا چه سخ وقت درمي هم وا لون هم را رسي دلو ميوي هم پخيوي فتغا تنفي وطويزة چه ده سر بس نونه ترزو نو الله وي ما في اساني راستا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فس داغينا چه واوري كا بشي زرون ده يوردل دوينا ده رسول الله ده تاعت نچه نزل تبوك نبا پاتشو اللہ وینا ما سوکرل ما دین توفیق ورکو نصم مطابع علیهم بیا اللہ تعالی میرا بانیو پا پاگوی باندی او اغیب بوت لالل انہو بهم رعوف الرحیم یقینان اللہ تعالی بهم پدغ مومنان بانی رعوف النرمی کون کرے رحیم المهربانی کون کرے وعلى الثلاثة الذين خلفوا اس راش آغا کسان او اغدری کسان الذين آغا کسان خلفوا چی رست پاتی کری شیو حتی تردی پور اذا ضاقت علیهم الارض کله چې څنګه شو په دې باندې ځمکا بیمار حبت سره د کول اولی دا غینا ا په خپل کاد ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وای په ما باندې ځمکا څنګه شو ما اروح بها سره د کول اولی دا غینا تر دې پوری چې ما په لار کوڅه کې څوک نمونتل چې ما سره سلام وکي لکه صاحب خبره باندې کړی و سره خو چې ګوره یوی غزانه پاتې دي خا یوی غزانه یو جنګ او خبره باندې اخیری کې وای د تر زیمو اغه په باغ کې کار کولو زپه په دیوال ورواوړم او دیوال باندې چې ورواوړم نو ورنه ماته چې السلام علیکم هغه جواب رانه بیا می وې بیا جواب رانه کو وای ما ورته وې اما تعلم انی احب الله ورسوله تا ته پته نشته چې ما د الله او رسول سره مینه ده وای هغه ماته چې والله الله ورسوله عالم الله ته پته رسول الله ته پته چې مینه شته او که نشته ده مونږ ته پته نشته ده نو دی وی وای زه په جلا شوم او د باغ نه بهر راووتم بیا ګر دیدم تر دې پوري چې غثانی بادشاه ما ته خطر اولې او ما ته وی چې ما ته پته لګې درې د تاسو خپل ملګری دی و پای کړل راځم بر سره مونږ بتاله یو غټ مقام درکو وای د دې خبره فورې دو تر زما غم نورم زیات شو او زه لګې دم او هغه کاغذ می وولو او په یو تنور کې می واچول او پاګې کوسول دا هغه به مار حبته دا حالت وی راغی چې د برانم مسجد نبوی تن رسول الله صلی الله علیه و آله د مونږ نیت تړلو او وساره په نظر ما په نظر کې غلاب می کوله نظر باندې ته غلی غلی پس په مونږ کې باندې غلی غلی کتل چې رسول الله ماته ګوري او کوي وای رسول الله دغه چې ما په خیال نو ماته به رسول الله کتل چې کله به ما خیال کې رسول الله مانه مخواړو دغه حالت ته وای مونږ رسیدو نو وای دغه حالت ته کاد ابن مالک خپل بچته چې څه بیانې وای چې الله تعالى ذو مبارك ولي حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت فدي بان از مكه فرغت كلا وال نسو تنغس وضاقت عليهم انفسهم او راتن شو دوی بان زان نخپل خپل زان مرتبه دنیا و تخوان نور کول پنزو سره دا حالت حتى کور والا زنانا هم ته جدا شو وظنوا او دوی وای چې مون ګمانو کړو دوی ګمانو کړو الله ملجا من الله چې نشته ده پناه د الله د عذاب نه الا الی مگر هغه ته ده پناه که حاصله او مغه ته به حاصله هغه ته به توبه وباسي بل خواته نشي تښتېدی نو چې دا حالت راغ ثم تاب عليهم بیا اللہ تعالی توبہ قبول کرد دوی لیے تو ثم تاب عليهم بیا مہربانی کر اللہ تعالی پدوی باندې لیے تو بودی پارا تے توبہ و باسی ها اللہ وی توبہ مولا قبول کران سحر منز شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چلے دی دریو صحابہ مبارک خبر راغ دوی توبہ قبول شو وی یو صحابی راغی اماتے آواز اکرو در دیر لرینا چه ابشر یا کعب خوشوی زیر قبول کا کعبا اللہ تعالی ستا توبہ قبول کن وی ذر عالم وی ذر تو برا پا کوڑی پا چرت لانے ناس تم ما سر پا دا وقت سوومنا نو پا زیری که می غفل کپڑی غفل سادر او لنگ غمی را واغستل اغمی وطورو گردول او بیا می ده کورن بل لغرا واغست و پاقی که بیار اوید ثم تاب علیهم لیتوبو ان الله هو التواب یقنان اللہ تعالی توبه قبل اون کده الرحیم مهربانی کون کده یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اتقوا الله و یریگید اللہ تعالی نا وکونوا شیء مع الصادقین سرد سرشتیا و یونکنا دی کعب ابن مالک رشتیا گیجو دی وی مارا دیر بانی راتلی دیر چالاک کرے ہم دکھو سید رسول اللہ مکی تکین آس کم مانا ٹولی گیر دیشو ماتی چی رسول اللہ وی ولی نوی راغلے ماتی چی رسول اللہ اس عذر منو پوشو وی چی باہر رواتم خپل خپلوانو ملامت کرن چی دادی سوکل خلق بانی کئی ماس کی گی وی تردی چی دی مجبور کرن چی دلاتم دروغ اسمیم دوبارہ وی ماتی پختنا وکرن چی بل چام داتی دادگا رشتیاوی لگی دکا ماتی ہوئی او کنا و یه غیر ما تویی چه آو هلال ابن امیه او مرار ابن ربی اغیم رشتی آویدی دی و یه ما تویی چه آغی خوب بدریان دی لما ده پار پا آغی که نمونه خیسته ده بس ده آغی پلا ربانی زمان اللہ تعالی ده آغی رشتی آو که ودبانه او بخل ما کانا دی اهل المدینه و من حولهم من الاعراب اوز ترغیب ورکی جهاد طرف تا جهاد مفرق دی جهاد پر خودل دیر نقصانات دی تر یو سل یه مجتمعات پوری گوری ما کانا دی اهل المدینه تی نر جایز مدینی والا ولر و من حولهم مغصوب چی گیر چاپی ردی مدینه ندی من الاعراب دی باندو والا اونا این یتخلفو عن رسول اللہ چی رست پادشی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ولا يرغبوا او دوی دی مین نہ کای بی انفسهم د خپل ځان سره ډیر عن نفسه د نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یعنی رسول الله په نفس ځان ته ترجیح نور کوي چې هغه jihad ته دی او دل تناس دی ذالک ول دی لار چې jihad تا ذالک بی انهم دا ځکه چې په سبب د دې باندې چې دوی لا یصيبهم نرسیږي دوی ته زمعون تندا ولا نصب نستر والے ولا مخمصه او نلوگا فی سبیل الله فلارد الله تعالی کی ولا یتون او نه دوی تیریږي موت ان پا یولا ربان دی یغیز الکفار چه غسکی کافران ولا ینالون او نحاصلی دی من عدو اند دشمن نیلن سشے الا کتب لهم مگر لکن کی جو دوی دی پارا بیهی پدق کارون بان عمل صالح عمل لیکو فتی هر یو تا تسکی گی نیک عمل در تملا بی گنو گور زکنا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقینن اللہ تعالی نزای کئی اجر دنے کی کون کو خلقو ولا ينفقون نفقتا او خرچا نکیس خرچا صغیرتا ولا کبیرتا نديرا ولا يقطعون واديا او نو ولا يقطعون او نتيريغدي نكتكاي نتيريغدي واديا فيو وادي وادي بين الجبلين دو غرونو ماسكي كما زايوي الا كتب لهم مگر ليكليكي دي پارا پاغي بان الا كتب لهم مگر دادا دي پارا ليكليكي ليجزيهم الله دي پارا تي بدل ور كي الله تعالى ديتا احسن ما كانوا يعملون ده خيستا اغتكم دي عمل كولو ده احسن بدل بملاويغي ده حسن بدل سروس چلكيغي و جواب پیدا اضافت بیانی دے در احسن ما احسن اضافت مات دے دا بیانی دے بس طول احسن دے طول دین احسن دے یا دار جوی دا احسن نمراد فرائض واجبات اغت نمراد دی او مستحباتو او دا حسن مباحات دا مباحات خو بیاد جزا نشت دے ما کانو یعملون و ما کان المؤمنون لینترو کافا اس مؤمنانو اراده وکړه چې موږ بیا ټول jihad ته یو کس باندې پاتې کیږو الله وینا نه داخل مکوي او دې کې وایي ترغیب اله العلم ده ها ترغیب اله العلم ده په پایات کې تفسیرونه دي تقریبا درې دبر تک کوم ان شاء الله تعالی وما كان المؤمنون او کچرت وما كان المؤمنون او ندي مناسب مؤمنان ندي مناسب مؤمنان لرا لينفروا چې وزي کافتن طولو فلولا نفرا ولنوزي من كل فرقة دهارد فرقي دلنا منهم ددي مؤمنان طائفة يوانا للا ليتفقهوا في الدين دي ده پارا چه پويا حاصل كي في الدين كي ولينذروا قومهم او دي ده پارا چه اويا رأي قومون اخبل اذا رجعوا إليهم كلا چه دوا پس چه اويا لعلهم يحذرون دي ده پارا چه غيزان بچ كي ده مخالفت ده اللانا سمطلب مطلب دا چه طول جهاد تمزي بلکہ بعض زی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تروی رد رسول اللہ نہ پاغلا رکی علم زکوی فقہ زکوی لیک فقہ فی الدین رچ واپس راشی جب خپل قوم ته دعوت ورکوی واپس پس کوی خپل نو په جہاد کې علم حاصل اول او دادی په جہاد کې خلک علم حاصل حسن بصری وای مونږه د موضوع متصرح مثال الحسین دا وای د دامه وای د شپې تو صحابهونه سکړل دا حدیث روایت کړل دا علم وای کم ځای ځکړل دا وای ما په کابل کې ذکرو چې کابل ته مونږ ته جنگ لا او صحابه را سره صحابو سره مونږه نو وای په هغه دوران کې ما دا ذکرو نو په علم علم په جهاد کې دکیږي ښا خو شوی امام احمد ابن حنبل وای رحمه الله تعالی وای اذا اختلف الناس في مساله كره خلق في يوم فلك اختلاف کی فالحق ما عليه اهل الصغر نو حق با اغي چې په کوم باندې څنګه د علما و راوی ولي وای ان الله تعالی قال فيهم ذك الله وی تبارک ویلی دی کہ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا سوک چه لمن پلارک جہاد کی موت لارج علم خلاصو یو مانا خدا دیو مانا درالین داسی کی وما کان المؤمنون ندی جائز مومنان لرا لینفرو ندی مناسب مومنان لرا لینفرو کافا چوزی طول فلولا نفر من کل فرقت منهم ولی نوزی یو دہر فرقید دوینا دعال فرقی دو دوین دیوزی طائفتون یو طائفا و باقیه طائفتون او باقی آن تقدیر لگی او باقی بس پاتیشی بلڑالا لیتفقهو فی الدین چکل پویا حاصل کی پی دین کے ولینذروا قومهم او قوی دیرائی قوم فل ادارا جعو الیهم کل چاوی توافظ چی لعلهم یحضرون دید پارا چی دی ادغو کی زان بچ کی دا قوم زان بچ کی دا اللہ نا مخالفتنا بلڑالا دیوی پاتیشی دا پا آغا غزاگانو کی رازی چکم غزا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزی کمی غزا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزی اسو کوئی دا طول دا علم تبارک نو فلولا نفر وما کان المؤمنون ننی مناسب مؤمنان لر لیم فیرو چوزی علم تا کافتن طولو دا درے ممان رضا فلولا نفر ولی نوزی علم تا من کل فرقت دا ہر رد دین منهم لیتفقهو دیر پا یو طائفا لیتفقهو دیر پار چه پویا حاصل کی فی الدین پا دین کی ولی انذرو قومهم او یری قوم خپل اذا رجعوا الیہم کله تو واپس چې دوی تل علهم يحذرون چې دوی د پاکستان بچ کینو درې معنی شي ک غزا شي رسول الله کمه غزا تزي پاغه غزا کې دی اوزي چې فقل ذکی ک غزا نه مور رسول الله پاتې وي نو بیا بقيه طائفه نو خراب دي پاتې شي جو سره علم حاصل کی یا تن وتل علم ته مراد دي نو بیا دي علم ته وروزي خو کار ګور دا دي علم بسنګ کې داتې باندې کې ليتفقهوا في الدين په دین کې متاصله فقاهت په حاصله خدا نه چې بس لک کالتیو شو تکالتیو شو او واپس راغه او تشتله او تشراغه نو دا بیا خو نه کوي چې کله مدرسې ته دی دا کوشش کوي د فنون خو زکې سره د فقه د پاره د قران د پاره د حدیث د پاره دا درې چیز نه کلک زکوي کله مدرسو کې افسوس دار قران سم نه کوي پوه شو کنه مثلا مې چې کمزور استاد لاکتا غلط سپاره ورکړي نو هغه کې کوشش کوي چې قران کې فقاهت حاصل کړي حدیثو کې په فقه کې خو فقاهت حاصل کړي یو دیم کار دې دار چې کله دې علم حاصل کړه کنه نو لینذروا قومهم چرته به واپس راځي نه بیا بلار چې کراچۍ کې بدابه کې سبق سے چې په کراچۍ کې ته سبق خې تا خپل قوم چا تفریح وو راځه د خدای مسلمانا پوښتل ته لک خلک نه دي ته د پیسو په تلاړې راځه خپل قوم ته راځه په قوم کې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله وي ما چې کوم رسول الله علیه ګله د خپل قوم په جبا ته د خپل قوم په جبا پويږي د خپل قوم په طبيعت پويږي نو خپل قوم کې به بیان کړي او بیا په نره بیان کې خاص کلک باندې چانه به یریږي نه علما دا یو د الله نه یریږي ته بل چانه نه یریږي نو کوم په قوم کې کوم مخالفتونه د الله او د رسول وو بعض غلط رسمونه رواجونه هغه ختم وکنه نو چې علم سره فارو کو په علاقه کې انقلاب را نوستو علم کو انقلاب دی چې تا انقلاب را نوست نه په ځان کې نه په خلکو کې او مغه تی وی پوه شو کنه نو بیا خو فائدہ نشوا نو ولینذروا قومهم خپل قوم به یریخه دا کوشش کوي چې راځي خپل قوم کې کار شروع کوي او کار کوي دا نه چې بس زما خو نه خپل در سره کار دی غیر د تنخاله انو په قوم کې اس کار نه لرم نه په قوم کې بدلون راولا په قوم کې انقلاب راولا اذا رجعوا الیهم کله چې واپس دې وي ته لعلهم يحذرون دې لپاره چې وي ځان بچ کی یا ایها الذین آمنو او دې ترتیب د قتال کوي چې جنگ بکې څنګه بکې رقم دا نه شروع کوم الله و یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو قاتلوا الذین جنگوا یا کسان سره یدونکم چې نزدې وي تاسو ته منل کفار د کافرونه ولیجدو او کل دې مومی دا کافران فیکم پتا سکے غلظت سختی اے کافر دې پتا کې سختی را پیدا کی ها دا نه ته تا ځان نه د ماضی چې پاغونده جوړ کړی دا کاربوس کی او دغه چې کوم دې کا ګوت سوق درونی نو بس ورانی کی پوښی مولا او عالم کو هغه خوان کوي چې خلک په کانی وړي دې کانی واپس تم بې دې کلک سړی پوښی کنه ځان سخت جوړ کړي پوښی کنه په دې وجه باندې عمر رضی الله عنه به امر کولو پیدل ګرځي خپل پیب لګردي پوښی چې خپل مکلکی کلک کلک چې کوم دې نو هغه څه کې دا مقابله له کفر ته ودرېږي نو دا ځان نشي جوړ کا ول یجدو فیکم غلظا نن سبا هغه ګیرو مخری بریتو مخری بیا په دې ځان نه داسې او شی جوړ کی چې هغه ته ګور نه هغه متا سیر او شی هغه دا هغه نه یره نکی بیا ها ول یجدو فیکم غلظا وعلموا فوشی ان الله مع المتقین یقین الله تعالی سره د پرهیزګارو خلقونه له و اذا ما انزلت سوره اوس درته وی خلاصه د جهاد اهمیت وګوره او جهاد دا کمال کوي خلق تقسیمې ښه منافق تو وګوره مؤمن تو وګوره و اذا ما انزلت سوره او هر کله چې نازل کېږي او سوره حکم سوره محمد کې وراشي و ذکر فيها القتال د جنگ والا سورتي نو فمنهم بعض الذي خلق مؤمناننا مؤمنان کې بعض منافقان دي غوي من يقول اغدي چې وای ايكم زادت هذه ایمانا کم یو تاسو له پدی دي سوره ایمان زیات کو څنګه ته ایمان دي چې ترته شو ایمان زیات شو دا غلط لګي تو کې کوي آیات پورې الله وای هو فاما الذين امنوا هر چې مؤمنان دي فزادتهم ایمانا نو زیاتې دا سوره غیر ایمان وهم يستبشرون او اغي پدی باندې خوشاله کوي چې سوره نازل شي د جهاد و اما الذين في قلوبهم مرض او هر چا کسان دي چې په زړه کې مرض د نفاق دي نو فزادتهم زیاد کی دا سوره غوی لار رسن پلیتی الهار سهم فرد نور پلیتی نا پخوانم پلیت نور پلیت شو ځکه دې انکارو کی زدو کی نور پلیت پکراله و ماتو او دوی مرشي او هم کافرون په داسې حال کې چې دوی کافر وي نو دای په کفر باندې مرچل پلیت راغله پلیت وو او پلیت لا ها دا ټول پلیتی پلیتی شو او لا يرون الله وې دا منافقان ګورینا انهم یفتنون چې یقینا په دې باندې امتحان کولی شي یا په دې باندې عذاب راوستي شي فی کل عام په هر کال کې مرتن یوار او مرتین یا دواری کال کې یوار دوار په منافق عذاب راځي عذاب تر راځي نو علما دې کې مختلف اقوال دي بعضی مرضونه تر راځي بعضی وایي چې نه کال کې په دوه مصیبتونه راځي یو آفت تر راځي چې ته ګاډې وګرځيږي چرته جاز وګرځيږي سچن کیږي یا کال کې په دوه مرضونه دار راځي چې یو وار دوه مرضونه په دار راځي چې د جهاد حکم راشي نو په دې غریب په ظلم مات کېږي تباہ او بربادي چې اوس په بیا ځو مسلمانان دې په قوت کې وي نو بیا دې ځان له فقظه باخته وي یا دا چې په کال جو کې په مرض حسن بصری وایي کال کې به پروپاګاندا او شو هغه طرف نه حمله کیږي نو منافق غریب بدل بیا کار خرابو نو په کال کې یو دوه پیرې په عذاب راځي ښه ثم لا يتوبون بیا دې توبه نه وباسي ولا هم يذكرون او نه دوی نسیه تخلي و اذا ما انزلت سوره اس د دوی د ګوره ښه څنګه په دې باندې پلیتی راځي هغه داوی و اذا ما انزلت سوره کله چې نازل کې شي یو سوره تبارک د جهاد کې یا یو سوره چې هغه راځي په منافقانو باندې نو نظر بعضهم الى بعض نو ګوري بعض بعض ته اے سوره راغې نبی عليه السلام په بیانولو نو صحابه خو بداسي شو چې حدیث کې راځي فكأنما على رؤوسهم متهم الطير تا به کړه به په سرونو مرغۍ نه اصلي خو به تخ شانتي غلي و تناستو منافقان چې دا یو بل تستر گریزی و حقول ناکول یو بل تبی قتل لا قتل سبی ویل پکی هل یراکم آیا ویلی تاسو من احدین یوتن ثم یلکا مومنانو که تسو گوری که نه گوری سو گوری نه نو چه نگوری طول سرون از که تکلی مومنانو نو سم من صرفو بیا دوی سوکی دوی روان چی چه چه غلی قدی موزن پوشوی چه اوزی احلاوی صرف الله قلوبهم اراولی دی اللہ تعالی زون ردوی بی انهم پا سبب دغی بان قومون چه دایو دا منافقان یو قوم ده لا یفقهون چه دوی پا اس نپویگی ده جه صورت پا مقصد سپویگی پا مضمون ده صورت ده نپویگی پا حقیقت بانی نپویگی و سلاوی و منافقانو طریق دی راشه دا رسول امانی خط ترغیب ورکی ترغیب دی طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا لقد جاءکم یقین امراغ تاست رسول رسول من انفسکم دا جنس تاسو نده تاسو دا جنس نده انسان ده عربی ده قریشی ده حاشمی ده مکی ده پوشوی دا رسول در طراغه عزیزون علیه ما عنیتم گران دی پا اغبان ده ما اغا کارونا عنیتم که تاسو پا مشقت کیا چایی تاسو پا تکلیف دیر خفکیگی تاسو پا مشقت دیر خفکیگی آسان آسان خبون ده اللہ نغواری که تاسو مشکل کران شایی حریصون علیکم حرسناک تے علیکم علی ہدایتکم پہ ہدایت تاسو باندی دیر حرس کے چلی تا ہدایتی شی بالمؤمنین او خاص مومنان بانی رعوف شفقت کون کے دے نرمی کون کے دے رحیم مہربانی کون کے دے فا ان تولو اللہ وی کو اسے نمینی نو فا ان تولو کچرت دی مقوارو لو دے اطاعت رسولنا او سا نمینی نو فا قل ورطوائی حسبی اللہ کافی دے مال را اللہ تعالی لا الہ نشت دے معبود نشت دے کافی کی دن کے الا هو غیر ذ اللہ نا علی توکلت باغی اللہ معنی ما زام سپار لے دے وہ ہوا رب العرش العظیم او اگر عبد لوی عرش دے سورۃ توبہ پڑھی زے بان ختم شوقا سورۃ توبہ ختم جو اخر کے طاقت ترغیب طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک در سورۃ توبہ سلورم باب ہا پس سلورم باب تے سورۃ توبہ کے ذکر کے دل اثر د جہاد معاشرہ جہاد تدریس و تصور و تقسیمے اول خدوی سو باندھی یوم مومنان یوم منافق مومنانو کی بیا یو خواهی که بس اغا هر وقت خوش جهاد تا یو اغای چی اغنه لگه سستیوشی بیا در توبه و باسی یو اغای چی اغنه لگه سستیوشی رو بیا پا قلار توبه و باسی یو منافق و اغنه جهاد تزی او رو پا دی خفل اسی جهاد رو نپاته وی نو دای سلور قسمون رو تکل دا خلقوی رو تا بیان کل صورت توبه دا اول ندوی سیوا یوی ستر و دیر شمایات پوری و او دوی می ستر اخیر پوری بیا پا اولا که دو بابونو یو باب چکم دفع بارد مشرکان من جنگ تو دا غیر دیار وجہ ذکر کولی او یود یہودیان و نصاراو تے جنگ مبارک داغی تے دیار نے توجہ ذکر کری دویم ایسے چو بیا پ دو باب نو وا پے وے تے کہ تے منافقان و صفات ذکر کول و او یہ صفات تے ذکر کر نو پ دویم ایسے کہ تے خلق سلور قسم کا چلا سلور قسم خلق جوڑی گی دا صورت پر یہ ختم شو امتیازات تو صورت کے سو و اعلان براءت بل تے کہ سو و اے مشرکان دی قسمنا بل تے کہ سو و دیار لس دیار لس وجہ جنگ دے منافقان دے مدغ یہودیان او دے مشرکانو او د نصارا او د مشرکانو خا وای بل پکې سو وای شپت پایدې د جهاد وای بل پکې سو وای و او یا علامی او صفات د منافقانو وای بل پکې سو وای سلور قسمه د منافقانو غټ غټ خرچ کومو غیره ته ذکر کړل بیا بل پکې سو وای د غزوی د تبوک ذکر وکړي بل پکې سو وای د مؤمنانو درې قسمونه خو شوي بل پکې سو د مسجد الحرام تذکره بل پکې سو خاص یو هغه پکې وای د جهاد په لاسو تاکیدات سره ترغیب بل پکې سو د مؤمنان لفظی فاتو پر دی طرز بانی صورت ستازه شو اگر ختم دی صورت توبه دقی امتیازات شو حاصل دی صورتم دقی رویتو چو القتال فی سبیل اللہ